Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, nafasi ya ujana katika Uislamu mojawapo ni kutumia kupata fursa ya kumchagua sahibu, ni nani rafiki yako. Lakini vile vile alwafa'u ma'ahu fil usri wal yusri wal manshat wal makra wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi. Utekelezaji katika mambo mbalimbali, katika uzito, katika wepesi, katika furaha, katika mambo ya kuchukiza, moja kwa moja anakuwa yupo naye na anamsaidia. Lakini wa an yuhibba lahu, ampendelee ndugu yake, ma yuhibbu li nafsihi, lile analolipendelea katika nafsi yake. Vijana wangapi kwa makusudi wameingia katika mambo ya matumizi ya madawa ya kulevya, drugs, ambayo ni mambo ya haramu, mambo ambayo hayakubaliki, mambo ambayo yameharibu kiasi kikubwa ile haiba ya vijana. Nakuta kijana maskini mdogo, denda tu yanatoka hivi. Fala hawla wala quwwata illa billah. Unakuta kijana ametengwa na familia yote kwa sababu yale mambo yanampelekea kuingia katika uhalifu. Nini? Ni musahaba. Amesuhubiana na watu wenye tabia ile, naye akaingia. Wapo vijana wazuri tu walikuwa katika dini amenyooka, lakini baada ya kusuhubiana na watu wabaya, naye akaingia huko. Na wala usijiamini katika nafsi yako. Unakuta vijana anajiamini sana. Haikataliwi kuwa kujiamini, lakini mtu anakuambia bana, mimi usinione hivi bana. Mimi rafiki yangu ni watu wa bangi, rafiki zangu ni watu wa madawa ya kulevya, na wanavuta hapo na waangalia na hawani athir. Usijiamini. Man anta bana? Wewe ni nani paka ujiamini hivyo? Ipo siku tu utachovya katika lile buyu la asali, na ukisha chovya tayari umekwisha. Kwa hiyo wa ayuhibba lahu, miongoni mwa haki za huyo sahibu yako, basi umpendelee ma yuhibbu li nafsika, lile ambalo unalopendelea katika nafsi yako. Wa an yakraha lahu, na uchukie kwa ndugu yako, ma yakrahu li nafsi, lile ambalo wewe unalochukia katika nafsi yako. Hili jambo madamu wewe unalipenda na ni jambo la kheri, basi msogezee ndugu yako, wala usione choyo, bali ihtasib hisabu kwamba mimi ninapofanya hivi nitalikuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini yale mambo ambayo unayochukia, basi hivyo hivyo kwa rafiki yako umtangulizie katika hivyo. Lakini wa min haqqi sahibi ala sahibihi, miongoni mwa hizo haki za rafiki juu ya rafiki yake, an yakuna jalisa salih li sahibihi, awe yeye ndiyo mkaaji wa kikao kizuri kwa sahibu yake, yani amtengenezee yale mambo mazuri. La yakhruju sahibuhu min mujalisatihi, asimuondoshe rafiki yake katika majlisi yake, illa bi khair, isipokuwa katika nini? Katika khairi, fi dinihi wa dunyahu. Na ndio maana wale wataulizwa yawm alqiyama, aina almutahabuna bijalali, wako wapi wale waliokuwa wakipendana kwa ajili yangu? Alyawma udhillahum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, leo ni wafunike katika kivuli ambacho hakuna kivuli kingine isipokuwa kivuli changu. Kwa hiyo hiyo yote nini? Ni sohba. Kwa kuwa wema waliotangulia walikuwa wakiliomba jambo hilo, yani mtu anafika anamuomba Allah, mimi ndo nimefika katika sehemu hii au katika chuo hichi au katika ofisi hii, kwamba ewe Allah nifanyie wepesi mimi kupata na mtu wa kisawasawa mwenye kheri, atakayeniongoza katika khairi. Ukiwa wewe sababu ya kumuongoza ndugu yako katika khairi, Allah tabaraka wa taala anakupa thawabu, kwa sababu wewe ni sababu na yeye pia hapunguziwi. Na ndio as-salafu salih walifika mbali sana mpaka wakamuomba Allah tabaraka wa taala katika jambo hilo. Kwa hiyo fursa ashabab al-istikthar min al-khairat, fursa kutumia vizuri ujana ni kufanya wingi sana katika kuziendea khairi, ikiwepo hiyo musahabatu ahlul khair, kusuhubiana na watu wa khairi, kusuhubiana na watu wa ibada, kwa sababu marhala ya ujana ni marhala hatari, marhala ambayo ndiyo vijana wengi wa Kiislamu wameingia katika mambo ya batil, katika mambo ya hovyo. Vijana wa Kiislamu wasuka nywele zao, wanavaa hereni, ajichora mtu mwili mzima, na wallahi yeye anajiona yupo vizuri, anajiona yupo sawa sawa. Sasa yule wallahi ameshindwa kujitambua. Uislamu haujawataja vijana ili waje katika ulimwengu huu wapoteze tu muda wao katika mambo ya laghau, ambayo leo hii ndio yamechukua nafasi kubwa sana katika vijana. Vijana wanaakhirisha ibada kwa ajili ya mipira. Mtu yupo tayari kutoswali hata swala zote kwa sababu anashuhudilia mechi, ima kwenye TV au yupo uwanjani mapema kabisa. Sasa utamjibu nini Allah tabaraka wa taala, ambao mtume alivyomwambia yule ightanimu shababaka fil khairat, faidika na ujana wako katika mambo ya khairi, katika mambo ya ibada, katika tahsiri alilmi, ambayo hichi nafikiri ndio tukiweke katika kipengele cha mwisho kama mlivyoweka katika unwani ya muhadhara huu, katika suala zima la watu vile vile katika kujishughulisha katika suala la al-ilmu shar'i, mtu kutafuta elimu ya kisharia. Ujana ni neema kubwa sana ndugu zangu, na makanatu ash-shabab fil Islam, na nafasi yako wewe kijana katika Uislamu ni amrun adhimun jiddan, ni jambo ambalo kubwa sana. Mtu anatakikana ajikague yeye mwenyewe nafsi yake kabla ya kumuonyeshea kidole mwenzie, kwa kuwa hizi hatua Allah tabaraka wa taala yeye ndio ametutoa. Anasema wallahu akharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, ni Allah amekutoeni matumboni mwa mama zenu, la ta'lamuna shay'a, hamjui chochote. Waja'ala lakum as-sama, akakujalieni usikivu mkao mnasikia, wal absara, na macho mkao mnaona, wal afida, na nyoyo. Yote haya Allah anasema la'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Yamurru al-insan fi marahil hayatihi, mwanadamu anapitia katika vituo mbalimbali katika uhai wake. Sisi sote tunalielewa hili, kila mmoja ana uwezo wa kuelezea historia yake hapa na akatunga kitabu, toka alivyozaliwa, alivyokuwa, na hatua zake, harakati zake. Kwa hiyo tena zile marahil tatafawutu quwwatan wa dha'fa, zinatofautiana zile hatua mbalimbali za kuwa nguvu, wa dha'fa, na udhaifu vile vile. Kwa hiyo ujana ni marhalatu alquwa, ni kituo cha nguvu kabisa, ambayo mtu anaweza akajitahidi kufanya ibada yake kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo fahuwa yakhruj ila dunya saghiran dhaifan, unatoka katika dunia hii umezaliwa hali ya kuwa wewe mdogo dhaifu, kiasi kwamba jinsi unavyojiona sasa hivi hata mzazi wako akikuelezea ulivyokuwa wewe pengine unakuwa hauaminiamini, mimi ndio nilikuwa hivi dhaifu, la ya'lamu shay'an, hajui chochote. Thumma yakbur, kisha anakuwa sasa shay'an fa shay'an, kidogo kidogo mwili wake unaimarika, upeo wake unatanuka, na ndio maana mtu anakuwa sasa anaamini kwamba mimi naweza nikafanya jambo lolote. Kama unaamini unaweza ukafanya hivyo, basi rejea katika maamrisho ya Allah tabaraka wa taala katika suala zima la kujitambua. Uislamu umewaruhusu watu wasome tena kwa bidii sana. Uislamu unawataka watu wafanye kazi kwa bidii sana, tena kazi za mikono, atumie akili yake, atoe faida katika jamii. Lakini yote hayo yapimwe katika mizanu al-islamia, mizani ya Uislamu. Ni kama vile mtu usiseme tu kazi si kazi bana, ili mradi mkono uende kinywani. Uislamu haupo hivyo. Uislamu ni mfumo kamili tena ulionyooka. Tuna kitab, tuna sunna. Allah amemweka mtume mbele yetu, kisha akasema huyu ndio uswatun hasana, kigezo chema kwenu nyinyi. Kwa maana hiyo, fashabab huwa quwwatu baina dha'afain, huu ujana ni nguvu baina ya udhaifu dha'afain, baina udhaifu miwili, yani dhaifu ya kwanza ni ule udogo at-tufula, na wa pili ni nini? Ni shaykhuha, ashuyuha, tayari mtu mzima. Kwa hiyo hapa katikati ni ujana, ambao ndio tulisema ndio marhala ambayo ni ndefu kabisa. Ina maana hata mtu akiishi miaka 40 50 tayari yupo katika hatua iliyokuwa kubwa sana. Kwa maana hiyo tunarejea tena kukariri takriran, vijana mnatakikana kuipenda dini yenu, na kuipenda dini yenu ni kuyafata maamrisho ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Vijana hautakikani kutumika vibaya, yani Muislamu kwa sababu una muongozo basi usipelekwe kama remote, kila sehemu upo, huangalii huku uwepo wangu huku kuna uhalali au haramu. Shirikianeni katika mambo ya khiri, shirikianeni katika mambo ya dini, shirikianeni katika mambo ya kusoma dini yenu na kujitambua. Nawe uwe sababu ya watu kuongoka, kuanzia katika familia mpaka jamaa zako wa karibu, kwa sababu katika kufata Uislamu, ndugu zangu, wallahi huko ndio kwenye usalama, katika dini yako na katika dunia yako, kwa sababu Muislamu anakuwa yupo kwenye tahadhari kwamba mimi kama kijana wa Kiislamu kazi gani inanifaa nifanye na kazi gani hainifai kufanya. Lakini kama hutojitambua, hutoelewa nafasi yako, ndio unaweza ukaingia tu kwenye kamari, upo katika sijui kubeti, upo. Leo vijana wangapi wa Kiislamu wanapoteza muda katika makamari, katika nini? Vijana wa Kiislamu bila asaf, kwa masikitiko makubwa sana. Kwa hiyo ipende dini yako, jitambue kwamba wewe kama kijana una nafasi kubwa sana katika kuishughulikia dini yako. Na nimalizie hichi kipengele katika suala zima la kutafuta ilmu ya kisharia, ambayo hii katika kituo hichi, katika nafasi hii ya ujana, wallahi mtu kutumia ujana wake huu huu aliyokuwa nao, kutumia afya yake aliyokuwa nayo, kutumia fursa ile wa faragaka kabla shughulik aliyoisema Mtume sallallahu alaihi wasallama kumuhusia yule kijana, kwamba kutumia faragha yako, nafasi yako kabla ya shughuli zako, mojawapo ni litahsili alilmi, litalab alilmi, kwa ajili ya kutafuta ilmu. Kama tulivyosema, ashababu ndio fursatu lilibada, ujana uliokuwa nao ndio fursa ya kufanya ibada vizuri. Allah anaipenda ibada ya kijana, kwa sababu tayari huyu anaifanya kwa unyenyekevu. Mtu ana uwezo wa kusimama hata nusu ya usiku anafanya ibada, tena amesimama, tena anasoma Qur'ani al-Karim. Yawezekana vijana wengi wanapata uvivu wa kufanya ibada kwa sababu hawajui dini yao. Wewe je, kuona kule mtaani unaweza kumuuliza kijana, mbona hauswali? Anasema sina kanzu. Yaani ina maana kwa sababu hana kanzu ndio haswali. Japokuwa mwingine atakwambia, bana mimi sijui chochote bana. Unajua mimi sijui chochote. Kwa hiyo ashabab ni fursatun lilibada, bali ndiyo fursa litalabi lilmi, ndiyo fursa kubwa katika kuitafuta elimu. Kutafuta elimu unapokuwa kijana, wallahi wapo wanawavioni wa Kiislamu wakubwa, akina Sheikh Zakaria Al-Ansari, huyo ni kigogo katika madhehebu ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Kisoma historia yake, aliipata ilmu katika utu uzima sana. Lakini wengi katika wanawavioni wa Kiislamu, chukulia Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, allama kabir, moja ya wanawavioni wakubwa wanaotegemewa katika ulimwengu wa Kiislamu. Fatawa zote, kiasi kwamba wewe ukauliza tu habari inayohusiana na mambo ya miamala, mambo ya nikah, sijui mambo ya talaka, mambo ya nini, moja kwa moja mtu msomi inampelekea hivi, Al-Imam An-Nawawi amepitaje haya katika Al-Minhaj Majmu'. Ameandika katika hadith, ameandika katika fiqh. Huwezi ukayazungumza madhhab ya Imam Shafi bila kumtaja Imam An-Nawawi. Amefariki ana miaka 43 44, ina maana kwa sasa utasema ni kijana, lakini ni bahar katika ilmu. Mpaka wale watu wanaosoma katika ngazi ya uprofesor tayari bado anamrejea Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Huwezi ukagraduate wewe hata madhhab fiqh muqarana katika madhhabu manne bila kusoma vitabu vya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo tunaona kwamba aliutumia ujana wake katika kutafuta ilmu. Ukisoma katika historia yake, wale vijana kule Damascus Syria walikuwa wakimvuta nguo, sema kano ya juruni, wananivuta, kwamba wewe mbona muda wote ilmu. Kuntu abki, anasema nilikuwa nalia, ameshika vitabu. Bali wakitumia nguvu, akitembea masafa marefu. Labda tukitolea mfano, mtu anatoka hapa Gongo la Mboto anakwenda Kigamboni, au anakwenda Tegeta huko, anakwenda wapi? Kipindi hicho hakuna takadumu kama hizi tulizonazo, ndugu zangu. Leo hii watu wanasoma katika mazingira mepesi mno. Kwa hiyo ni msiba mkubwa eti kijana wa Kiislamu mpaka sasa hivi hujui kuisoma Qur'an. Kijana wa Kiislamu mpaka sasa hivi huijui swala yako. Kijana wa Kiislamu mpaka sasa hivi hata kuosha maiti hujui. Hata akifariki mzee wako ambao wewe una haki zaidi ya kumuosha, unawapigia watu simu, fulani jamani njooni, njooni haraka, kwa sababu tu sasa hivi anakuambia kila kitu ni fulusi. Kuosha shilingi ngapi bwana? 1050. Kaburi shilingi ngapi? 200. Kukata sanda shilingi ngapi? Kwa sababu mtu tayari anaona kwamba mimi ninaweza nikatoa. Wakati wallahi hata uwe milionea, wewe una haki ya kumuosha mzee wako. An-Nabii alayhi salatu wasalam, pamoja na fadhila na utukufu aliyokuwa nayo, kila mmoja alitamani kumsimamia, lakini aliwaambia rijalu min ahli baiti, watu wa nyumbani kwangu ndio watakao nisimamia mimi kumuosha kila kitu. Ndio maana wakasimama kina al-Fudhail, wakasimama kina al-Abbas, Ali ibn Abi Talib na wengineo katika watu wa nyumbani kwake Rasul alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo unakuta Muislamu, kijana wa Kiislamu amekuwa mnyonge, hata yale mambo yana uwajibu kwake hayaelewi. Vijana wangapi wa Kiislamu linaswaliwa jeneza la mzee wake ambaye yeye ndo anatakiwa aswalishe, atangulie mbele, lakini yeye anasimama pale nje, waumini ndo wanaingia kumswalia. Huu ni msiba, tena sio msiba mdogo, ni aadhamu, ni msiba uliokuwa mkubwa mno. Kwa hiyo bado jisikie mnyonge sana na kuona umekosa jambo kubwa kama kijana wa Kiislamu hauyafahamu mambo kama haya. Hivyo hivyo aima wanaovioni wakubwa wa Kiislamu, akina Sheikh Sibawi ambao walikuwa ni maajami, hawa wamefariki watu wadogo, hafikishi hata miaka 40. Ash-Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah na wengineo wengi ambao wamefariki umri wao baina ya 50 kushuka chini. Leo ulimwengu mzima tunafaidika na ilmu zao. Kwa maana hiyo kwamba fursa ya shabab al-istikthar, kuzidisha minan nawafil katika swala za sunna na nyinginezo, kwa sababu watu wengi kama tulivyosema wanarudi nyuma kwa sababu hawana ilmu. Hata mtu haelewi ile kaifia tu qiyamu layl, kwamba yeye akiamka usiku wafanyaje sasa. Ila katika mawaidi ya kuangalia michezo mbalimbali, mtu ana uwezo wa kukesha na anaelewa ratiba, leo kuna mchezo wa kuigiza unaanza saa 7 usiku. Anaamka, anaoga ili kuondosha usingizi, anakaa sasa katika TV anaangalia. Au leo kuna mechi inachezwa saa ngapi, anaamka usiku. Wakati qiyamu al-layl ni da'abu salihin, ni mwenendo wa watu wema. Ukitaka sharaf, ukitaka nuru katika mambo yako, basi fa'alaika bi qiyamil layl. Kijana wa Kiislamu, amka usiku kufanya ibada, amka usiku kufanya muraja katika kusoma Qur'an usiku, muda umetulia, kile kile kiasi kidogo ulichokijua basi kisome. Sasa kama moyo wako mtupu, hauna kitu, hata ukiamka usiku utafanyaje? Kwa hiyo soma ilmu, wala usione tabu, mtafute mtu akusomeshe Qur'ani hata kwa gharama, usione tabu. Mbona una uwezo wa kutoa gharama kusoma kompyuta au English course na mambo mengineyo? Kwa nini usitumie gharama wewe kuielewa Qur'an al-Karim, ambayo tuliyosema ukisoma herufi moja unapata thawabu 10? Ukaamka usiku ukaswali rakaa 2 za qiyamul layl, au ukaswali witr kisha ukakaa kitako unajisomea Qur'an. Ukidumu na vitu hivyo unapata nuru kubwa kijana wa Kiislamu. Na hata hayo mambo mengine utapata nuru na utaona uvivu wewe kuendea mambo ya maasi haya, mambo ya madhambi. Kwa hiyo ni fursa katika shababu, katika talabu ilmi, igitani mshababa ka fil hifdhi, tumia ujana wako katika hifdhi, kuhifadhi mambo mbalimbali ikiwepo kuhifadhi ya Qur'an. Kuna watu wazima wamehifadhi Qur'an al-Karim, hifadhi kwa kiasi uwezavyo, na watu Allah yufadhilu ba'dhum ala ba'd. Kuna watu Allah amewapa dhaka, ana uwezo mkubwa kiasi kwamba kama ataweka nia, wallahi anahifadhi Qur'an. Ni neema kubwa. Siku ya kiyama watu wataambiwa wasome Qur'an na wanapanda daraja. Fa inna akhira manzilatik inda akhirin ayati taqra'uha, nafasi yako ya mwisho katika aljanna wewe ni kutokana na kiasi utakavyoisoma Qur'an يوم القيامه. Qur'an ni nuru na ni msiba kijana wa Kiislamu kutoielewa Qur'an. Kwa hiyo ni fursa adhima kutumia ujana katika kutafuta ilmu. Innal ilma ashrafu matlubin, elimu ni katika jambo la utukufu mno, katika kitu kinachotakiwa kitafutwe kwa usiku na mchana, basi ni ilmu ndio ashrafu matlubin. Bal ashrafu ma yatlubuhu man yamshi ala qadamihi, kitu kilichokuwa kibora zaidi ambacho kinachotafutwa kwa yule ambaye anayetembea katika wajhi al-ard kwa miguu yake ni ilmu. Ukaelewa ilmu sharia ya kumtambua Allah tabaraka wa taala, ukaielewa sala yako, ukaielewa siyamu yako, haji yako na miamala yako mbalimbali. Kwa hiyo fatalibuhu ashrafu nnasi inda Allahi tabaraka wa taala baada al-anbiyai war-rusul, mwenye kutafuta ilmu ya kisharia huyu ana ubora mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa huwa inda Allahi afdal, mbele ya Allah ni bora zaidi. Bali al-Imam Shafi anasema talabu al-ilmi afdalu min an-nawafil, kuitafuta ilmu ni bora zaidi kuliko nawafil, swala za sunna. Yani ina maana kwamba mathalan mtu yeye anatakiwa ahudhurie katika majalisul ilm, lakini anasema leo nimefunga Jumatatu au Alhamis au masiku meupe, kwa hiyo leo sitoweza kuhudhuria katika darsa kwa sababu nimefunga. Al-Imam Shafi rahmatullahi alayhi anasema hapana, iache hiyo funga, nenda katika majalisul ilm, kwa sababu kupitia ilmu wewe ndio utaielewa hata hiyo funga katika bahari yake. Utaelewa ni mambo gani yanayomfunguza mtu aliyefunga. Ndiyo kutafuta ilmu ni afdal min an-nawafil, ni bora zaidi kuliko nini? An-nawafil. Lazima watu waigharamikie ilmu, lazima watu waisome dini yao. Ashrafu ma yatlubuhu al-insan ni al-ilm ash-shar'i, ni jambo ambalo kubwa kabisa ambalo huyu na ni bora zaidi ambayo anayotafuta mwanadamu. Bali Allah tabaraka wa taala amefungamanisha ushahidi wake na ushahidi wa malaika wake na watu wa ilmu, fayakfihim fakharan wa sharafa, inawatosha kwamba hilo jambo likawa lina ufahari mkubwa na usharafu mkubwa. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, ameshuhudia Allah tabaraka wa taala na wameshuhudilia malaika wake na wameshuhudilia ulul ilmi kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Fabadaa binafsihi, Allah akaianza nafsi yake, shahida Allahu wa thanna bimalaikatihi, jambo la pili akawataja malaika wake, kisha wa thalatha bi ahli alilmi, jambo la tatu akamalizia nini, wale ahli alilmi. Kwa hiyo miongoni mwa jambo kubwa kabisa ambalo kijana wa Kiislamu analotakiwa aliende, jambo lenye sharaf, lenye fadhila, lenye kumnyanyua daraja, ni talabatul ilmi, kuitafuta ilmu, kwa sababu ndiyo jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani al-Karim amemwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallama amuombe Allah, waqul rabbi zidni ilma, sema ewe Muhammad, ewe mola wangu nizidishie ilmu.